11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Griekenland zijn de afgelopen dag meer dan 400 nieuwe bosbranden uitgebroken. De grootste brandhaarden zijn momenteel op het eiland Evia en op Peloponnesos. En volgens de autoriteiten werd aan het einde van de middag nog gestreden tegen 55 actieve branden. Honderden brandweerlieden zijn ingezet, maar ze worden tegengewerkt door de harde wind. Het zijn de hevigste bosbranden in Griekenland in 30 jaar. Ook het noordoosten van Siberië wordt nog altijd geteisterd door bosbranden. Daar zijn tientallen dorpen ontruimd. Die liggen allemaal ten zuidoosten van de stad Jakutsk. Volgens de lokale autoriteiten worden nog zo'n 12 andere dorpen bedreigd door de branden in de omgeving. Het gebied kampt nu al weken met hevige bosbranden. De twee reddingsschepen die vorig weekend honderden migranten uit de Middellandse Zee redden, hebben toestemming gekregen om aan te meren op het Italiaanse eiland Sicilië. Vanmiddag arriveerde het Duitse schip Sea-Watch 3 en morgen volgt de Ocean Viking van de Franse hulporganisatie SOS Méditerranée. De Sea-Watch 3 heeft 257 migranten aan boord. Onder hen waren 70 minderjarigen. Aan boord van de Ocean Viking zijn 549 migranten. De honderden vluchtelingen zijn afgelopen week gered bij 6 verschillende hulpacties. De Fransen zijn opnieuw massaal de straat op gegaan vandaag om te demonstreren tegen het vaccinatiebeleid van de overheid. Het is de vierde zaterdag op rij dat het tot protesten komt. Protesten richten zich vooral op de invoering van de coronapas komende maandag. Fransen kunnen daarmee bewijzen dat ze zijn gevaccineerd, hersteld zijn van corona of negatief zijn getest. Ook voor niet spoedeisende bezoeken aan het ziekenhuis en voor veel treinen is de pas verplicht. Volgens de regering liepen vandaag bijna 240.000 mensen mee tijdens betogingen in onder meer Bordeaux, Parijs, Nice en Montpellier. In Amsterdam hebben duizenden mensen meegelopen in de Pride Walk, de demonstratie voor gelijke rechten voor de LHBTI-gemeenschap. De protestmars was onderdeel van de jaarlijkse Pride Week, die vorig weekend al begon. De route voerde onder meer langs het Rokin, waar 71 vlaggen hangen van landen waar homoseksualiteit nog altijd verboden is. De Pride Walk is een van de weinige onderdelen die dit jaar wel door konden gaan. Onder meer de botenparade en een aantal feesten moesten worden afgelast vanwege corona. De Pride Week duurt nog tot morgen. En PSV heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. De Eindhovenaren versloegen landskampioen Ajax in Amsterdam met 4-0. Maar die maakte er voor de rust 2. Na een rode kaart voor Taljefico van Ajax liep PSV verder uit naar rust. Het weer nog. Vannacht trekken er nieuwe buien over het land. Vooral langs de kust kan daar ook onweer bij zitten. Het koelt af naar een graad of 14. Ook morgen geregeld buien, vooral in het westen en het noorden van het land. In de loop van de dag wordt het dan vaker droog met iets meer zon. Het wordt 18 tot lokaal 21 graden. Tot zover het nieuws. Er is nog ANWB verkeersinformatie. Er staat één file, die staat op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein 5 kilometer. Komt door wegwerkzaamheden daar. Dit was de verkeersinformatie. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Er is één vrouw op aarde waarvan ik zeker weet dat ze vanavond niet naar het oog luistert. Doodop is ze. Sst, Sivan Hassan slaapt. Goedenavond, welkom bij het Oog. We kijken vanavond veel over onze landsgrens heen. In Israël mogen we vanaf morgen ongevaccineerde inwoners niet meer naar theaters, stadions en gebedshuizen. En dan Polen. Daar is een omstreden tuchtcollege waarvan de EU eist dat het wordt aangepast. Wat weegt nou zwaarder in dat land, het Europese recht of hun tuchtrecht? In dit drukke sportweekend springen er twee zaken uit. De gouden medaille natuurlijk van Sivan Hassan en het vertrek van Lionel Messi. Dichter Ingmar Heitse schreef een ode voor Hassan en Spanje-correspondent Rob Zoutberg vertelt hoe de stad Barcelona verder moet zonder Messi. En u hoort u straks ook nog wat een voedselbos is. Nu eerst het nieuwsoverzicht van zaterdag 7 augustus. De boodschap van de Nederlandse ambassade laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Verlaat Afghanistan zo snel als mogelijk. Het wordt te gevaarlijk door de oprukkende Taliban. Maar Cordate medewerker Anne blijft nog even. We nemen de oproep van de ambassade heel serieus. Maar we zullen zorgen dat wij voor eind augustus allemaal weg zijn vanwege de veiligheid. Als ze wel vertrekt, dan zal dat niet met een opgelucht gevoel zijn. Alleen is het voor ons wel heel dubbel. Want onze Afghaanse collega's, en dat is 99% van ons personeel, die blijven hier achter. In Griekenland weten brandweerlieden niet meer waar ze het moeten zoeken. Er woeden meer dan 400 branden en er is een tekort aan materiaal en personeel. More people, more water, because there are a lot of fires all over the place. Het Jeugdjournaal sprak met de 12-jarige Micaela, die in Athene woont. Ook zij ondervindt de gevolgen van de vele bosbranden. Als ik buiten loop, zijn op mijn schoenen as. Zie ik as en dan moet ik ze schoonmaken. Zij heeft vakantie en ze wil eigenlijk graag buiten spelen, maar dat zit er niet in. Er is helemaal rook in de lucht en je kan zwaar ademen. Dus het is helemaal niet leuk. Opnieuw een gouden dag voor Team NL in Tokio. De mannen estafetteploeg won verrassend zilver op de 4x400 meter. Het was historisch en dat besefte Lee Marvin Bonifacio ook. Dit is een droom. Dit is echt een droom om op die podium te staan. En we hebben history gemaakt. En ja, ik heb geen woord ervoor. Geen enkele woord. Dus... En dan Sivan Hassan. Zij flikte het weer op de 10.000 meter won ze met overmacht goud. Bij haar oude club in Eindhoven werd er hartstochtelijk meegeleefd. Ze doet het gewoon. Ze gelooft in zichzelf en ze gaat er gewoon voor. En dat deed ze. En natuurlijk is Sivan erg blij met haar tweede gouden medaille. Maar tijdens de medailleceremonie realiseerde ze zich ook nog iets anders. Nou, je mag gewoon slapen. Je mag gewoon slapen. Je hoeft niet naar dingen. Ik ben zo blij. Hassan en de estafetteploeg leken wel ontketend. Dat gold ook voor Radio Olympia-verslaggever Andy Houtkamp, die het allemaal voor zijn ogen zag gebeuren. Nederland gaat een medaille pakken, jongens, op de 4x400 meter. Nog nooit gebeurd. En wat wordt het? Het wordt zilver! Zilver! Sivan Hassan gaat neer voor goud. Het wordt de tweede gouden medaille voor de vliegende Nederlandse. Fantastisch! Sivan Hassan pakt voor het tweede goud op de Olympische Spelen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Nou. Schiet mij maar lek. Dit is toch ongelooflijk wat hier gebeurt. Voor onze buitenlandse media-rubriek gaan we naar Catalonië. De Spaanse regio kreeg deze week te horen dat Lionel Messi na ruim 20 jaar gaat vertrekken. Goedenavond, correspondent Rob Zoutberg. Hi, goedenavond. Ja, maar je hebt eerst ander nieuws, geloof ik, hè? Uit de kranten. De gemeente heeft voor het eerst een eigenaar van een woning beboet wegens discriminatie. En krijgt die boete van 45.000 euro voor het weigeren van een huurwoning aan een Marokkaanse man. Het schijnt allemaal geen goedkope woning geweest te zijn. De eigenaren vroegen allemaal bewijzen van inkomsten. Nou, die kon die man laten zien. Maar uiteindelijk werd hem gezegd, ja, sorry, de woning is al verhuurd. Toen heeft later de Marokkaanse man een Spaanse vriend op die woning afstuurde, bleek de woning gewoon beschikbaar. Vandaar nu ook die boete, 45.000 euro. Het is volgens de gemeente voor het eerst dat een boete wordt opgelegd voor deze vorm van discriminatie. Ja, bijzonder. Meldt El Periodico. Ja. Uit El Periodico, de krant. Ja, en dan zijn er problemen in de taxibranche, begreep ik, hè, in Barcelona. Ja, heel groot verhaal in La Vanguardia. De noodlijdende taxichauffeurs van Barcelona. Er zijn er bijna 4.000 in de stad. En als ik het zo lees, dan valt er geen droog brood meer te verdienen. La Vanguardia die spreekt taxichauffeur Goffre, die om 6:30 in de ochtend is opgestaan. En om 3:00 in de middag heeft hij net 65 euro binnengehaald. Hij zegt, daarmee kom ik geen eens uit de kosten. Problemen zijn geen festivals, geen concerten meer in de stad. Discotheken zijn dicht. Toeristen blijven weg. Vooral de Duitsers en met name de Amerikanen blijven weg. Die zorgt ervoor flinke inkomsten voor die taxichauffeurs. Eén lichtpuntje is er wel. De ritjes met mensen die een coronatest moeten gaan doen. Zegt een taxichauffeur, dat is een nieuw soort klant voor ons. Maar dan echt het grote nieuws is voetbalnieuws deze keer. Hè? Lionel Messi gaat vertrekken na al die jaren bij zijn club Barcelona. Hoe wordt daarover geschreven? Nou ja, hoe wordt er niet over geschreven, zou je bijna zeggen. Echt pagina's na pagina's. Die gaan voornamelijk in op natuurlijk de voorzitter gisteren. Die vertelde over het plafond, hè, het salarisplafond waar hij mee te maken heeft. Hij kan Messi gewoon niet meer betalen. Nou, dat weten we inmiddels. Dus dan ga je een beetje op zoek naar kranten, naar ander nieuws. Ik vond een mooi bericht. El Periodico die bezoekt de Barça-store bij Plaza de Catalunya. Het is 1900 vierkante meter, bomvol met shirts, vlaggen en andere souvenirs van Barcelona. Mm-hmm. En daar vraagt de journalist hoe het nu verder moet, nu Messi vertrekt. De krant spreekt ook een toerist die net €160 betaalde voor een Messi-shirt. En zegt, ja, die man vertrekt nu, ik voel me toch een beetje bekocht. En de krant die loopt daarna nog een paar deuren verderop naar een goedkopere souvenirshop. En daar verdringen de klanten zich juist voor een nep-shirtje van €25. Eigenaar die zegt, ach meneer, we verkopen nog steeds shirtjes van Ronaldinho die in 2008 bij Barça wegging. Ik maak me geen zorgen over Messi. Die is in deze stad een legende voor altijd. Ja. Dankjewel, Rob Zoutberg, voor dit overzicht van de Catalaanse weekendkranten. Deze onderwerpen uitgebreid in de Catalaanse media. Oh, Diamond Studded Shoes door Yola. De Poolse regering gaf vandaag gehoor aan een ultimatum van de Europese Commissie in een conflict over de rechtsstaat. Polen belooft veranderingen door te voeren aan het omstreden Tuchcollege voor rechters dat volgens Brussel niet voldoet aan de eisen van onafhankelijke rechtspraak. Is hiermee nou de kou uit de lucht? Iwona Gust, cultuurhistoricus en van Pools komaf, goedenavond. Goedenavond. Ja, Iwona, waarom vindt Brussel dat Poolse Tuchcollege nou zo omstreden? Nou, het probleem is dat, dat de rechters die in het tuchtcollege, in de tuchtkamer zitten, niet onafhankelijk handelen. Ze worden benoemd door een gepolitiseerde Nationale Raad van Rechters. Die dus inderdaad heel erg beïnvloed is door de regeringspartij. En daarom vindt Brussel dat de rechters die bestraft kunnen worden door die tuchtkamer, dus niet onafhankelijk de zaken niet onafhankelijk worden bekeken. Dus gepolitiseerd eigenlijk bestraft kunnen worden. Ja, dus die rechters zijn eigenlijk te nauw gelieerd aan die regeringspartij PIS, hè? PIS, hè? Ja, Sprawiedliwość. Rechtvaardigheid, nee. Ja. Ja. Ik moet even nadenken hoe dat vertaald was. Ja, in het Nederlands moet, hè? Ja. Nou stelde de Europese Commissie kort geleden Polen een ultimatum voor het terugdraaien van het Tuchcollege van die rechters. Mm-hmm. Zou je nu kunnen zeggen dat Polen gezwicht is voor de druk van Brussel? Nou, dat leek wel erop, want de eerste reacties waren dat ze geen stap terug wilden doen. Maar nu 3 weken later en na een aantal interne gesprekken waarschijnlijk ook reacties van het hoofd van Hoofdgerechtshof in Polen, die ook door de regerende partij benoemd is, mm-hmm. Waren eerste signalen dat ze inderdaad voor het eerst een stap terug doen. Omdat ze bang zijn voor de sancties, zo lijkt het op dit moment. Ja. Nou zegt de leider van de regeringspartij PiS, Jaroslav Kaczynski, die zegt mm-hmm. De aanpassingen die waren wel lang mee bezig, die waren al gepland. En dat het helemaal geen zaak is van Brussel. Klopt dat? Ja, dat zegt hij wel. Dus hij heeft inderdaad zijn verhaal zo verkoopt dat het eigenlijk. Hij begint antwoord op die vraag over tuchtkamer. Met aangeven dat hij sowieso niet vindt dat dit een zaak van Brussel is. Dat het een Poolse interne gelegenheid is, aangelegenheid. En dat zijn partij al inzag dat de tuchtkamer niet zo goed functioneerde, niet voldoende goed functioneerde. Dus het moest sowieso al aangepast worden. En dat gaan ze nu doen. Ja, en wat gaan ze aanpassen? Dat weten we nog niet. Oh. Dat weten we niet, omdat hij wilde daar niet verder op ingaan. Hij zei dat er pas in september wetvoorstellen zullen komen in het parlement. Oké, okay, ja. Dus het is nog een hele vage eerste uitspraak eigenlijk. Ja, zeker, ja. Ja, het Poolse Hooggerechtshof schortte pas deze week het werk van het Tuchcollege op. Hè. Waarom zetten ze nu wel die stappen dan? Ik denk dat na de deadline, ten eerste de deadline van van Brussel nadert, mm-hmm. dat is 16 augustus. Voor 16 augustus moet Polen aangeven wat ze gaan veranderen. Of ze gaan veranderen, of ze gaan wat aanpassen. Met deze uitspraak heeft Kaczynski eigenlijk aangegeven dat ze de huidige vorm van de tuchtkamer gaan opheffen. En dus dat het een nieuwe, eigenlijk een nieuwe instelling wordt gecreëerd. Okay, ja. Hiermee openen ze weer het gesprek en met Brussel. Mogelijk een gesprek met Brussel. Ja, mm-hmm. ja. Nou is deze zaak over dat Tuchcollege een onderdeel van zo'n grotere strijd die al gaande is, hè, een tijd gaande is tussen Polen en Brussel. Want het Poolse Constitutionele Hof moet ook een uitspraak doen over welk recht nu eigenlijk zwaarder weegt. Of het Poolse recht. Wat is eigenlijk de rol van dat Constitutionele Hof in Polen? Klopt. En ook dat constitutioneel hof wordt tegenwoordig gezien als een verlengstuk van de regering. Want de meeste rechters die daar zitten zijn benoemd door de partij. En dus ook in feite niet heel onafhankelijk functioneren. Het hof heeft een aantal wetgevingen al naar zin van de regeringspartijen aangepast. En de zitting die plaats heeft gevonden net voor de uitspraak van Brussel werd stilgezet. En uitgesteld in eerste instantie naar, ik geloof, de 15e of 16e juli, later naar 3 augustus. En nu wordt die zitting weer uitgesteld naar 31 augustus. Ja, ja. En waarschijnlijk is dat inderdaad ook een onderdeel van die politieke onderhandelingen en gesprekken, interne gesprekken binnen de regeringspartij. Ja, maar in feite is Polen toch een soort spelletje aan het spelen met Brussel. Waarom is Polen zo tegendraads eigenlijk? Nou, als je kijkt wat Kaczynski en wat de PiS-partij probeert te doen, het leek daarop alsof ze de rechterlijke macht in handen willen nemen en hiermee iets meer autoritaire rechten kunnen doortrekken. He, want natuurlijk nu door de Tuchtkamer in werking te zetten, waren vooral de kritische rechters bestraft. Maar op het moment dat je de kritische rechters in het land bestraft, op het moment dat je die mensen de mond dicht doet, kan je eigenlijk veel meer autoritair en dictatoriaal regeren. Dus dat is de angst die ook de oppositie in Polen naar buiten brengt. Ja, maar ze willen toch steeds eigenlijk een beetje onder Brussel uitkruipen en het zelf uitzoeken, heb ik de indruk. Ja, dat leek erop. En tegelijkertijd, zoals we zien, op basis van die reactie van Kaczynski nu, is de dreiging van Brussel met sancties, met financiële straffen, wel belangrijk. En het wordt als een serieuze dreiging gezien, want zonder het geld vanuit Brussel kan de Poolse regering niet zijn strategische hervormingsplannen ook voor sociale hervormingen door te voeren. Ja. Spannend, de hele situatie rond de rechtsstaat in Polen. Ik dank je wel. Ja, volgens mij is het hoofdstuk nog niet uit. Nee, dat is zeker niet. Ja, jij gaat vast nog veel meer in het oog te horen zijn de komende weken. Dank je wel, Iwona Roest. Dank je wel. Twee stoelen aan het water en je kijkt me weer hetzelfde aan. En ben je nog op reis geweest of heb je het maar laten gaan? Hey, weet je wat? Ik hoop dat het even duurt. Kijk de zon. Suzanne en Freek en zij zongen Onderweg naar Later. Vanaf morgen mogen ongevaccineerde inwoners van Israël niet meer naar theaters en ook niet naar stadions en gebedshuizen. Israël is daarmee het eerste land dat deze verregaande COVID-maatregel neemt. Ik praat erover met onze correspondent Ankie Regges. Goedenavond, Ankie. Goedenavond. Ja, wat wil Israël hiermee bereiken? Ja, nieuwe maatregelen, omdat de besmettingsgraad gaat zo ver naar boven dat er iets gedaan moet worden. En ja, vanaf morgen dan zijn alle bijeenkomsten van welke omvang ook, van binnen of buiten, beperkt tot degene die dus 2 keer gevaccineerd zijn. En dat wordt hier genoemd. En of degene die dus niet 2 keer gevaccineerd zijn, maar die kunnen een negatieve coronatest laten zien van de afgelopen 24 uur, kunnen ze ook naar binnen. En dat geldt dus inderdaad, zoals je al zei, voor hotels, voor restaurants, bioscopen, sportscholen, bruiloften en partijen en alles. Dus het land wordt een beetje echt dichtgemaakt voor de mensen die niet gevaccineerd zijn. Het zijn er niet heel veel, maar die zijn er wel. Ja, maar nou sloeg het land zich eerst op de borst van wij zijn een van de eerste die zo goed als helemaal gevaccineerd zijn. Is er nu sprake van protest? Nou, heel weinig, hè. Kijk, we hebben geen Malieveld-taferelen hier in Israël. Nee. De mensen die zijn dus echt, die begrijpen dat ze een prijs moeten betalen. En in Nederland wordt dat gezien als een inbreuk op je privacy of op je persoonlijke vrijheid en dat soort dingen. Maar ja, hier in Israël heb je daar bijna niet mee te maken, want de hele persoonlijke vrijheid die is ver te zoeken in dit land met al die veiligheidsvoorschriften. Kijk, in Israël kan je geen supermarkt binnen of geen shoppingmall binnen zonder dat je hele tas uit elkaar wordt gehaald en nagekeken wordt. Dus mensen zijn gewend dus dat er gecheckt wordt en ze vinden dat ook niet erg. En ze begrijpen het ook wel. Het enige wat ze wel erg vinden is natuurlijk dat er economische gevolgen zijn. Als dit allemaal dicht gaat, voorlopig is het allemaal nog open, maar dan voor mensen die 2 keer gevaccineerd zijn en die dat kunnen aantonen. Maar als ze dus inderdaad doorgaan met een eventuele lockdown, ja, dan dat vinden mensen wel heel erg. Ja, ik heb begrepen dat ook de quarantaineregels worden aangescherpt, hè? Hoe gaan ze dat doen? Ja, kijk, de zwakke plek hier in Israël, dat was het vliegveld. Binnen in het land waren de mensen dus redelijk goed gevaccineerd, zelfs kinderen. En ook veel mensen dus nu boven de 60... die dus eigenlijk al meer dan een half jaar geleden 2 keer gevaccineerd zijn, die worden dus allemaal nu voor de 3de keer gevaccineerd. En daar is heel veel animo voor. En het kan dus ook zijn dat wordt ingezet ook voor mensen van boven de 40 die dus een 3de vaccinatie krijgen. Maar het vliegveld was de zwakke plek. En er zijn dus nu minstens 100 landen, als je daarvan terugkomt, Israëliërs, want het land is nog steeds niet open voor toeristen, als Israëliërs terugkomen van die ruim 100 landen, dan moeten ze 1 of 2 weken in quarantaine. En dat gaat in op 11 augustus, dus over een paar dagen. Ja. En ja, dat hakt er natuurlijk wel in. En dat wordt ook heel zorgvuldig gecontroleerd. En mensen staan echt aan je deur te kloppen om te kijken of je inderdaad binnen zit. En ook met elektronische armbanden en voetbanden wordt dat geregistreerd. Ja. En ze hopen dat op die manier, om het tegen te houden, dus die enorme uitbreiding van die Delta-varianten, het is Ja, maar dat moet toch wel een enorme teleurstelling zijn voor Israël. Die dacht de zaken goed op orde te hebben. Echt koploper was het in vaccinatie tegen de hele COVID-pandemie. En nu lopen de cijfers op. Hebben ze er een verklaring voor? Nou, ze zeggen dus dat het komt doordat er een lek zat bij het binnenkomende mensen die dus terugkwamen op het vliegveld. En dat daar dus eigenlijk de grote ellende begonnen is. En dat gaan ze dus nu ook heel erg sterk proberen te voorkomen dat het nog verder zo gaat. Maar ze hebben er geen echte verklaring voor. Het is wel zo dat de mensen die dus 2 keer gevaccineerd zijn, dus minder ziek worden door die Delta-varianten, door die mutaties. Er liggen dus niet ontzettend veel mensen doodziek in het ziekenhuis, zoals dat was bij het begin van de coronavirus. Maar er wordt dus gezegd, er zijn op het ogenblik bijvoorbeeld 65 mensen die dus in kritieke toestand zijn in het ziekenhuis, in de verschillende ziekenhuizen. En ze zeggen, als dat oploopt tot 600, dan gaan we in lockdown. Okay, nou ja, kijk, we hebben iedere dag zijn er meer dan 3000, soms wel 4000 nieuwe besmettingen. Ja. Nogmaals, de mensen worden niet echt heel erg ziek ervan, maar ze worden wel besmet en dat gaat voornamelijk via de kinderen. De kinderen vanaf 12 jaar zijn hier allemaal gevaccineerd. En de kinderen dus onder de 12, Daar begint dus nu een programma voor van 5 tot 12 jaar... om ook de kinderen te vaccineren. Want dat zijn degenen die dus de hoofdzakelijke varianten doorgeven aan de volwassenen. Ja, nou lag het bij orthodoxe joden geloof ik ook wel moeilijk om zich te laten vaccineren. Zijn die overstag? Ja, kijk, er waren 2 bevolkingsgroepen in Israël waar het dus echt heel moeilijk was. Dat waren dus in de eerste plaats de ultra-orthodoxe joden, die dus eigenlijk niet gevaccineerd wilden worden. En de tweede groep, dat zijn de Arabieren die hier in Israël wonen, of de Palestijnen, hoe ze zichzelf noemen. En dat is een bevolkingsgroep van 1.800.000 mensen. Die ultra-orthodoxen die zijn inmiddels over de streep gehaald. En dat komt omdat er gesproken is met de rabbijnen. En de rabbijnen die zijn overtuigd en die zeggen gewoon tegen hun volgelingen: jullie moeten allemaal gevaccineerd worden. En dat gaan ze dus ook doen. Mm-hmm. In de Arabische sector is dat veel moeilijker. Er wordt nu een enorme campagne ingezet om voornamelijk de sceptische Arabische bevolking dus te overtuigen dat ze echt dit moeten doen. En zeker ook nu na het afgelopen offerfeest. Daar zijn dus, is er een enorme uitbarsting van besmettingen in de Arabische sector geweest. En ze proberen dus die mensen te overtuigen om dat te doen. En dan is er nog een groep van jongeren, van ongeveer van tussen de 15 en de 20... die ook nog allemaal niet gevaccineerd zijn. Dus ja, de campagne die gaat voor, want ze denken nog steeds in Israël dat de enige oplossing is tegen het coronavirus vaccinaties. Ja, daar konden ze wel eens gelijk in hebben. En natuurlijk ook daarmee ook de komst van die derde prik, hè? De booster ook wel genaamd. Daar maken ze ook echt vaart mee bij Israël, in Israël. En ook de Verenigde Staten wil dat ook. Er wordt ook wel soms met enige naar gekeken van, goh, is dat niet wat arrogant als je weet dat in andere landen eigenlijk nog helemaal niet wordt gevaccineerd, hè? Bijvoorbeeld hele delen van Afrika bijvoorbeeld. Hoe kijken ze daar in Israël daar tegenaan? Ja, in Israël is er een enorm veel animo voor die derde boosterprik, kan ik zo zeggen. En er staan echt rijen te wachten. En dat gaat dus nu dus over de wat oudere bevolking van boven de 60. Of degene die dus inderdaad, bijvoorbeeld ik zelf ben 2 keer gevaccineerd al in afgelopen december. Dus ik kom ook in aanmerking. Ik heb inderdaad ook die boosterprik gehad. En dan kan je zeggen, nou ja, oké, dat is niet eerlijk dat je die krijgt. En andere landen hebben dat nog niet. Ja. In Israël hebben ze het gevoel dat Pfizer Israël als een soort pilot beschouwt. En ja. er is totaal geen tekort aan vaccinaties. Zoveel Pfizer-vaccinaties als je maar wil hebben. En er wordt hier gedacht dat Israël dus eigenlijk een beetje wordt gebruikt. Niet misbruikt, maar gebruikt. Om dus allerlei proeven uit te zoeken of dat het inderdaad die vaccinatie dus inderdaad niet voor een jaar geldig is, maar pas voor een half jaar, en dat iedereen dus eigenlijk nog een derde prik nodig heeft. Je kan dus zeggen, het is niet echt helemaal eerlijk dat het niet zo gebeurt, maar Israël die stuurt ook natuurlijk een hele, ja, ook vaccinaties door naar andere landen. Ja. Maar ja, iedereen die zorgt natuurlijk voor zijn eigen huisje. Dat is duidelijk. En jij ook, begrijp ik, want jij hebt je derde prik ook gehad. Voor zover ik kon horen, Ankie, had je geen bijwerkingen tot nu toe. Ben je scherp en cool en collected vanuit Tel Aviv. Ik dank je wel, Ankie Reggers. Graag gedaan. Uit 2010 alweer Seven Nation Army, gezongen en gespeeld door Ben Lonkles Soul. Als dan minister Carola Schouten ligt, komt er in ons land de komende jaren 10% meer bos bij. Dat is ongeveer 4 keer de omvang van de stad Utrecht. En een oppervlakte van zo'n 2000 voetbalvelden daarvan moeten dan worden aangeplant als voedselbos. En dat schijnt heel goed te lopen. En wat het precies is, ga ik vragen aan Malika Sieremans. Is bosbouwdeskundige en voedselbosexpert. Goedenavond, Malika. Ja, ik moet ook nog wennen aan het woord, merk ik aan mezelf. Wat is dat precies, een voedselbos? Ja, goedenavond. Ja, een voedselbos is eigenlijk een voedselproducerend systeem, maar je doet een natuurlijk bos na. En in de natuur heb je allerlei verschillende hoogtelagen, verschillende leeftijden, verschillende soorten door elkaar. En die helpen elkaar, die vullen elkaar aan. Waardoor je een heel productief systeem hebt op dezelfde oppervlak in plaats van in een plat vlak. Maar dan kun je dus in plaats van een natuurlijk bos allerlei voedselproducerende gewassen erin zetten. Ja, want als je doorgaans in Nederland door een bos loopt, is er eigenlijk niets te eten, vind ik. Ik probeer wel eens wat. Dus of een heel hard nootje wat je niet doorkrijgt, of een heel zuur pitje wat je eet. Nee, dat klopt. De bossen die wij in Nederland kennen, dat zijn eigenlijk, ja, ik noem ze wel eens bomenakkers. Dat zijn geen oerbossen, geen echte natuurlijke bossen meer. Die zijn 100 jaar geleden waren we bijna alles kwijt in Nederland. En daarna is alles weer opnieuw aangeplant. Maar dat is voor bos eigenlijk heel erg jong. Dus dat moet nog groeien, moet nog ontwikkelen. Kan veel diverser, rijker dan dat wij kennen. Ja, maar wat valt er dan allemaal uit zo'n voedselbos te halen? Nou, de grote bomen kunnen notenbomen zijn, waar we onze eiwitten, vetten uit kunnen halen. Kastanjes, ook heel veel koolhydraten, net als tarwe's. En dan heb je natuurlijk allerlei fruitbomen, fruitstruiken en ook heel veel groenteplanten eigenlijk. Vaste planten, bladeren van bomen die je als groente zou kunnen eten. Ja, en werkt het nou niet zo? Ja, als ik tegenwoordig kijk, alles groeit op dit moment zo goed door het weer wat we de laatste maanden hebben. Die bomen groeien dan heel goed, waardoor ik denk, ja, die struiken hebben helemaal geen zonlicht meer. Hoe gaat het dan werken? Ja, dat is een kwestie van het goed ontwerpen. Dat je genoeg zonlicht laat, zeg maar, de bomen net genoeg uit elkaar zet, zodat je eigenlijk een soort van bosranden, overgangen creëert. En er zijn ook een heleboel struiken en planten die van nature in het bos thuis horen, die eigenlijk prima gedijen in die halfschaduw of soms zelfs diepe schaduw. Ja. Zijn er al veel voedselbossen in Nederland? We zijn de tel kwijt inmiddels. Oh, echt het is waar? Echt, ja, het is zo hard aan het groeien de laatste jaren. 10 jaar geleden bestond het woord bijna nog niet. En nu zijn er echt al honderden mensen die daarmee begonnen zijn. Ja, en wie zijn dan die honderden mensen? Durf je ze te typeren? Heel divers. Dat komt omdat je voedselbossen ook op allerlei manieren kunt invullen. Er zijn mensen in de stad die met buurtgroen bezig zijn. Dus parken, groene tuintjes om aan het vormen zijn. Maar er zijn landbouwers ook bezig. Er zijn mensen die weer nieuwe natuur aan het herstellen zijn. Of er zijn mensen die in het buitengebied wonen, een stuk land hebben en zeggen, nou, ik wil wel zelfvoorzienend leven. Ik wil meer uit mijn eigen tuin kunnen eten. of te delen met anderen in de omgeving. Want is zelfvoorzienend leven, zou dat echt mogelijk zijn? Dat je dus zo'n groot bos hebt staan in je achtertuin, figuurlijk gezegd, hè? Ja. Dat je daarvan het hele jaar zou kunnen eten? Nou, ik weet niet of je daarnaar helemaal moet willen streven, want we zijn natuurlijk nooit een eigen eilandje op onszelf. Maar het is zeker mogelijk met een voedselbos om daar echt jaar rond uit te kunnen oogsten en in de winter dingen te kunnen bewaren. Ja, dat je jaar rond een aantal mensen per hectare ervan kan voeden. En dan wisselt dat voedsel ook wel af in de jarige tijd, want ik wil natuurlijk niet elke dag kastanjesoep. Nee, klopt. Nee, er zijn echt, als je gaat kijken naar wat voor verschillende soorten er allemaal zijn, ook uit andere streken. In Azië bijvoorbeeld hebben ze een hele cultuur van allerlei vaste planten die als groente gegeten worden, die ook bijvoorbeeld al in februari, maart geoogst kunnen worden. En zo heb je het hele jaar door een heel gevarieerd aanbod, tot in het late herfst eigenlijk, dat je dingen vers kunt oogsten. Ja. En nu zitten er een paar boeren te luisteren aan Doorgaans Vroeg naar Bed, hoor, weet ik vanuit mijn familiehoek. Maar die zitten nu te luisteren. Ik denk, oké, ik ga de hele rattenplan eens opgeven. Dat traditionele wat ik doe. Ik wil wel wat nieuws. Ik bedoel, is dit voor hun ook echt geschikt? Kunnen ze hier naartoe werken? Dat zij binnen een jaar, binnen een paar jaar een voedselbos hebben, in plaats van hele grond met tarwe of met mais of met dieren erop? Ja, zeker. Al die dingen inderdaad zijn mogelijk om te vormen. Agroforestry is eigenlijk een heel breed paraplu-begrip van alle landbouw met bomen. Dus je kunt tussen je akkers of tussen je vee kun je al bomen aanplanten. Dan ben je al een stap in de goede richting. Maar als je echt een voedselbos wil, wat ook echt zo als ecosysteem gaat fungeren, dan gaat het steeds meer zichzelf in stand houden. En dan heb je er minder risico's aan met al die weersextremen en zo. En het is ook echt een verdienmodel naar de toekomst toe. Er is al mechanisatie voor in ontwikkeling. En dus echt ontwerpen die wat rationeler zijn, mooi op rijen, maar wel met die menging van soorten en lagen. Ja. Maar dat betekent dus wel dat zo'n boer die ik net even omschreven, die bepaalde gewassen jarenlang op zijn akkers heeft gehad, die moet dat echt gaan leren. Die kan 59 zijn en denken, hoe doe ik dit? Krijgt hij een cursus aan geboden door het Rijk, of hoe werkt dat? Nou, het Rijk zelf biedt dat nog niet aan, maar er zijn een aantal voedselbospioniers in Nederland, waaronder ik zelf, die hier al jaren mee bezig zijn. En wij bieden cursussen aan, inderdaad, aan al die doelgroepen, dus zeker ook voor boeren. En hoe lang duurt zo'n cursus en wat geef jij dan voor cursus? Ik geef eigenlijk alles van een basiscursus. Die begint met 2 dagen en nog een keer een excursie. En dan zie je een voorbeeld op landbouwgrond, een voorbeeld in de stad en een voorbeeld in het bos. En je krijgt eigenlijk alle essentials mee van waar moet ik aan denken? Wat moet ik doen om te beginnen? En als je dan meer wilt, dan kun je een wat langere ontwerpcursus of zelfs een jaarcursus gaan doen om je verder te verdiepen. Ja. En is zo'n voedselbos nou per definitie, ik noemde het even, vergeleek het even met voetbalvelden, zo groot als ze moeten zijn. Ja. Maar kan het ook heel klein zijn? Kan het ook 5 vierkante meter zijn? Of is dat onhaalbaar? Nou, als je alleen al denkt aan hoe groot je één grote boom wordt. Die is misschien al 10, 15 centimeter of meter, sorry, in diameter. Dus die heeft al 40 vierkante meter in zijn eentje nodig als die volwassen is. En om zo'n voedselbos met al die lagen en genoeg zonlicht te creëren, heb je dan al gauw minstens een paar 100 vierkante meter nodig. En dan heb je een soort van eetbare tuin. Maar als je echt over een voedselbos praat, waar je ook die ecosysteemfuncties wil hebben, dan moet je eigenlijk zorgen dat het groot genoeg is dat daar ook de roofdieren kunnen leven. Dus roofvogels, vossen, wezeltjes, zodat ze echt het ecologisch evenwicht in stand kunnen houden. Dat jij niet de plagen hoeft gaan lopen te bestrijden. Ja, ik snap het. Is het nou zo dat zo'n voedselbos, je gebruikt het woord divers, hè, dat het heel veel verschillende dingen verbouwd worden. Dat krijg je. Het maakt een beetje rommelige indruk. En wij Nederlanders harken het graag zo fijn aan, hè, ons land. Ja, dat is wel een beetje omdenken. Je moet niet te veel meer aanharken. maar de natuur heeft ook zijn eigen orde en zijn eigen samenhang. Dus dat is de kunst inderdaad, om weer daarmee te leren samenwerken en te snappen van hoe kun je die natuurlijke processen in je voordeel gebruiken. Ja. En wat ik zei, als je echt met de landbouw, met productie aan de slag wil, dan kun je het ook prima op rijen zetten en daar nog steeds een behoorlijke orde en overzicht in in creëren. Heeft Malika Sieremans inmiddels haar eigen voedselbos? Ja, inmiddels wel, na lang zoeken. Ik heb er eerst veel meer voor anderen mee ontwikkeld en ontworpen. Waar ligt dat? Sinds 2019 heb ik een voedselbos in de buurt van Wageningen. Dus, en moet je daar nu om morgen om 7 uur aan het wieden? Nee. Juist niet wieden misschien. Wieden doen we nou juist niet, inderdaad. Ja, ja, nee, precies. Het enige waar ik af en toe voor naartoe moet, vooral is om de bramen in toom te houden. Als je die te veel de vrije hand laat, dan krijg je een bramenbos. En die leveren natuurlijk wel leuke wilde vruchtjes op. Maar dat is niet wat je alleen maar wil. Krijgen aan het eind toch de bramen de schuld. ik dank je wel, Malika Siermans, bosbouwdeskundige. En ik sprak met haar over het voedselbos. Dankjewel. Did you ever have to make up your mind and pick up a one and leave the other behind? It's not often easy and not often kind. Did you ever have to make up your mind? Did you ever have to finally decide and say yes to one and let the other one ride? There's so many changes. Did you ever have to make up your mind to the loving spoonful? Spoonful. Nou, zo klinkt het, hè? Ja. Een succesvolle dag voor het Nederlands team vandaag in Tokio. Sivan Hassan, we hebben het eerder over gehad, won voor de tweede keer goud. En de estafettemannen verrasten met zilver op de 4x400 meter. Gedurende de Spelen zochten wij in het oog een paar keer contact met Siegfried Eijkman, Nederlandse coach van de Japanse hockeymannen, voor zijn Olympisch dagboek, dat nu bijna afgesloten kan worden. Want het is vandaag voor de laatste keer te spreken met Siegfried. Goedenavond. En voor u goedemorgen, hè, geloof ik, hè? Ja, het is hier bijna 7:00. Het geluid is wel heel slecht. Ik hoop dat dat misschien heel snel beter wordt. Ik vroeg me even af of u vanaf de plek waar u zit, ik geloof aan een appartement, of u gekeken heeft naar de Nederlandse prestaties? Ja, ik heb het goed mogelijk gevolgd. Is het geluid beter? Het geluid is op zijn zachtst gezegd aan de beroerde kant. Ik kijk even naar de mensen van de techniek of zij het een en ander goed kunnen krijgen. Of het eventueel met de telefoon moet. Anders stel ik. Er wordt even een plaatje gedraaid. We'll be right back. Ja, dat was William. It was really door Smits. Ja, we zijn naastig op zoek naar het telefoonnummer van Siegfried Eijkman, omdat de verbinding via de Lucie-app, zoals dat heet, niet helemaal lukte. Siegfried Eijkman, Nederlandse coach van de Japanse hockeymannen, die dus bezig is met zo'n Olympisch dagboek tussen al zijn werk door met die hockeymannen, om dat vol te schrijven. En dat ook vandaag nog eens zou doen voor het oog. Eigenlijk voor de laatste keer. Ik zou hem gaan vragen hoe het eigenlijk was voor de Japanners. Want die waren van tevoren eigenlijk helemaal niet zo enthousiast om die Spelen door te laten gaan. Het ging natuurlijk helemaal niet zo goed met de coronacijfers daar. Al met al is het inmiddels toch wel goed verlopen. Benieuwd hoe ze daar nu op terugkijken. Het mooie is wel dat ik hier tegenover mij nu ongeveer 3 of 4 mensen aan de andere kant van het glas totaal in paniek bezig zie om te kijken hoe ze telefoon kunnen bewerkstelligen, althans contact kunnen bewerkstelligen met Japan. Tot nu toe is dat volgens mij nog niet gelukt. En ik ben echt niet van plan om we gaan nog 1 keer proberen om te kijken of we meneer Eijkman gewoon op die lijn die net zo slecht klonk, of er iets gebeurd is met het weer, met het klimaat, dat het nu wel goed klinkt. Meneer Eijkman, bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Deze rustige stem mij ook weer op heel kalm. Ik vroeg net, heeft u eigenlijk gekeken naar die Nederlandse prestaties vanuit uw appartement? Ja, zeker. Wat vond u ervan? Ja, het is geweldig. Ik bedoel, Nederland doet het fantastisch. Ja, hè? Ja. Maar goed, morgen is de slotceremonie. Hoe leeft Japan daar naartoe? Want ik zei net, toen ik u niet aan de lijn had, dat het toch wel met veel zorg uitgekeken werd naar die Spelen, of ze überhaupt wel door moesten gaan. Maar hoe kijken ze nu naar de slotceremonie straks? Nou, ik denk dat Japan, laat ik zo zeggen, de meeste mensen zullen het via de tv volgen. Mm-hmm. En dat wordt massaal gevolgd. Dus sowieso, de Spelen wordt massaal gevolgd. En mensen zijn erg enthousiast. Oh ja? Want ik merk zelf, ja, ik ben gisteren dan naar huis gekomen. En ik liep buiten op straat en ik werd herkend. En mensen die kwamen, die wilden op de foto. En die waren trots op de Olympische Spelen. En het was Olympic. Ouders stuurden hun kinderen naar me toe om op de foto te gaan. Mensen straalden helemaal. Ja, dus ze zijn best wel enthousiast geraakt. Afleiding in deze tijd. Ja, natuurlijk, dat snap ik. Ja. Zijn ze ook mensen trots? Mensen zijn heel erg enthousiast. Ja, bijzonder trots. En de prestaties zijn natuurlijk ook goed. En Japan staat derde, vandaan, geloof ik, hè, als het gaat om het aantal medailles. Ja, zoiets. En ze krijgen heel veel positieve feedback. Mm-hmm. Dus op zich, ik ontmoet echt alleen maar enthousiaste mensen. Maar dat was vooraf ook, hoor. Okay. Dus wat dat betreft niet zoveel verschil. We waren vooraf enthousiast. We kregen, toen wij vertrokken, hadden wij een surprise uitzwaai gelegenheid. Want we gingen eigenlijk in alle stilte. Mm-hmm. En er stonden toch 100 man rondom de bus met allerlei vlaggen en toeters en bellen. En, om de Japanse hockeymannen aan te moedigen, bedoelt u? Ja, en om ons gedag te zeggen. Ja. Ja, misschien was er ook eigenlijk, was dat ook zo. Misschien was er eigenlijk vooral ook zorg of het aantal besmettingen niet heel erg op zou lopen in zo'n Olympisch dorp, hè, met al die mensen die van buiten kwamen. Dat is ook heel laag gebleven, geloof ik, hè? Ja, dat was 0,02%. Dus dat is erg laag. Ja. En er was eerst angst dat het een massaverspreider zou zijn, event zou zijn. En dat is niet geweest. Nee. Dus ook dat is heel succesvol verlopen. Ja. Nu nog het slot. Ik begon het over de slotceremonie. Weet u al iets van wat er gaat gebeuren? Wat er te zien zal zijn? Nee, daar weten we helemaal niets vanaf. Ik weet wel dat ik de slotceremonie achter Zoom moet bekijken. Ja. En we moeten allemaal in ons Olympisch tenue achter de computer zitten, zodat men ons kan zien. En dat is wat ik weet. Voor de rest, staf mag er niet bij zijn. Alleen spelers mogen erbij zijn. Maar degene die klaar zijn, die moeten het dorp binnen 48 uur verlaten. Dus ik denk dat er weinig mensen zullen zijn, weinig sporters. Ja. Ik verwacht wel dat ze alle medaillewinnaars toch mee zullen laten lopen. Want ik neem aan dat ze de medailles willen showen aan de wereld. Dus ik denk dat die wel terugkomen. Oké. U had het net over maar het Olympisch. Zeker weet ik het niet. Nee, u had het net over het Olympisch dorp, hè, waar ze allemaal gezeten hebben. Wat gaat daar met dat dorp gebeuren? Nou, dat dorp, daar gaan mensen wonen. Het is een woonwijk. En die huizen zijn, die appartementen zijn al lang uitverkocht. De mensen hebben die daar willen wonen. Dat gaat overigens na de Paralympische Spelen gebeuren. Ja, die mensen hebben hun huizen jaren geleden gekocht. En eigenlijk stonden ze te popelen om in 2020 de appartementen te betrekken. Maar dat kon helaas niet voor hun. Dus die hebben ruim een jaar langer moeten wachten voordat ze hun appartementen kunnen betrekken. Oké, bent u zelf in zo'n uitverkocht? Oh ja, zijn allemaal uit. Bent u zelf geweest in zo'n appartement? Weet u hoe het eruit ziet? U zat ook in het dorp, hè? Ja, ik zat in het dorp. En ja. Die appartementen zien er goed uit. Zijn mooie appartementen. Alles is milieubewust aangelegd en gemaakt. Dus het is het ligt er prachtig. Je kijkt uit op de regenboogbrug daar. Oh ja. Je kijkt uit op de havens. Er wordt omheen gevaren. Het is net als in Amsterdam als je rondom het IJ woont. En het is fantastisch. Nou, dat klinkt goed. U bent er nog heel even. Ik wil u namens het oog bedanken dat u onze bron binnen die Olympische bubbel en binnen dat dorp hebt willen zijn de afgelopen weken. En doe de groeten aan alle Japanse hockeymannen als coach. Dank u wel, Siegfried Eijkman. Zal ik doen. Graag gedaan. Dag. Ja, we schreven vandaag dus geschiedenis op de Olympische Spelen. Om dit te vieren vroegen we iemand om een ode te maken aan Sivan Hassan. Die gaat u zo horen. Ik zeg alvast dat morgen hier op deze plek Kees Grimbergen zit om te presenteren. En dan geef ik nu het woord aan onze speciale oogdichter Ingmar Heitse. Slaaplied voor Sivan. Nu mag je eindelijk slapen, zeg je. Als iemand mag slapen, ben jij het wel. Waarvan droomt een verse legende? Misschien van vallen en opstaan, kijken naar de karavaan die verder dendert en dan, bijna bedachtzaam, één voor één die regenboog van shirtjes weer genadeloos aan stukken sprinten. Misschien van door de pijn heen lopen tot je vleugels krijgt, de zwaartekracht lost, een hart van brons dat breekt en heelt en dan alleen maar verder slaat. Misschien, hoop ik, van even geen dingen meer hoeven doen. Niet meer bang en wakker zijn en moeten praten met jezelf, dood eenzaam in de nacht. Droom van alle handen die je dragen, lang en goed. Slaap uit, slaap zacht. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. De zomer met muziek in het Concertgebouw met de Bankgiro Loterij Zomerconcerten. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Zomerse verrassende concerten in juli en augustus. Bestel nu kaart op zomerconcerten.nl. Fotofestival Naarden, The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. 50% korting voor deelnemers van de Bankgiro Loterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. Middernacht.